Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah cümlenizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Efendim, Almanya'nın Wuppertal diye Köln'e yakın bir şehrinden size cuma konuşmasını yapıyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinin metinleri elimde yok. Yani Arapçaları elimde yok. Mevcut kitapta şeyleri yazmamışlar. Tabii böyle sizlerden veyahut efendim İstanbul'daki kardeşlerimizden, her zaman oturduğumuz semtteki kardeşlerimizden uzakta olmak bir hasretlik, ama efendim bir de ilim adamı için kütüphanesinden, kitaplarından ayrı olmak ayrı bir hasretlik oluyor. Bir çeşit mahrumiyet oluyor. Çünkü efendim aradığını bulma imkanı mahdutlaşıyor. Bana da biraz böyle hadis-i şerifin kendi metni olmadan efendim konuşmak biraz zor gelecek, ama bu sefer bugünkü konuşmamızda Arapça metinleri okuma imkanımız yok. Peygamber elimin altında Hayatü Sahabe isimli kitap var. Neşredenlerden Allah razı olsun. Efendim oradan bazı hadis-i şerifleri okumak istiyorum size. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den onun ahlakından, davranışlarından efendim bahsetmek istiyorum. Enes radıyallahu anh, biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hizmetinde olan kişilerden biriydi. Efendim henüz erginlik çağına gelmemiş çocuk iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hizmet ederdi. Efendim Peygamber Efendimiz Bedir'e hareket ettiğinde Enes radıyallahu anh de onunla beraber gitmişti. Yani düşünün, daha 10 yaşlarında bir çocuk iken, erginlik çağına girmemiş bir çocuk iken hizmetine girmişti. Medine-i Münevvere'de efendim 10 yıl hizmetinde bulundu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Vefatında da 20 yaşındaydı. Kendisine hizmet etmekle şeref bulanlardan birisi. Diyor ki Enes radıyallahu anh, Ensardan 20 genç sürekli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunurdu ve onun hizmetini görürlerdi. Efendimiz herhangi bir işi yaptırmak isterse efendim onlardan birisini o hizmete gönderirdi. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh de, o da biliyorsunuz aşere-i mübeşşereden efendim sahabeden en aşağı 4 veya 5 kişinin Resulullah'ın yanından, kapısından ayrılmadığını naklediyor. Efendim hatta bazen bazı kimseler rica ederlerdi kendisine. Mesela Ebu Zerr-i Gıfarı Hazretlerinden o demiş ki, ya Resulallah, müsaade buyur bu gece senin kapında ben bekleyeyim. Uyur kalırsam, bir ihtiyacınız olursa beni uyandırın, hizmeti ben yapayım diye efendim rica ederlerdi. Hizmeti şeref bilirlerdi. Gerçekten de tabii çok sevap ve çok büyük bir şeref. Ve yani düşünün, gençlerden 20 kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çevresinde. İşte yani şey böyle olur. Hizmet böyle olur. Düşünün ki o zaman nüfus kalabalık değil. Efendim o beldeler şimdi bizim gittiğimiz haçta, ömrede gördüğümüz zamanki kadar kalabalık yerler değil. Küçük birer köy havasında küçük yerleşim yerleri, ama yani en aşağı 20 kişi Efendimizin etrafında yalnız bırakmıyorlar. Seferde yalnız bırakmıyorlar. Efendim Hazer'de yanlış bırakmıyorlar. Yani Hazer ne demek? Sefer olmadığı zaman, insanın evinde olduğu zaman demek. Efendim bu da bir edep demek ki. Gayet güzel bir şey. İnsanın kendisine bağlı olduğu kimseyi karşı vazifesi onu koruması, kollaması. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yolculuktan dönerken de, tabii yolculukta kendisinin yanında olanlar bulunurdu. Efendim yolculuktan döndüğü zaman da ta uzaklardan karşılarlardı. Mesela Abdullah İbni Cafer radıyallahu anhuma anlatıyor. Peygamberimiz yolculuktan döndüğü zaman Medine'ye girmeden yakınlarının çocukları tarafından karşılanırdı diyor. Yani hoş geldin, uzaktaydın, işte sefa getirdin diye karşılanırdı. Bir defasında herkesten önce ben karşılamaya götürülmüştüm. Beni aldı, atı bineğinin ön tarafına oturttu diyor. Az sonra torunlarından Hasan veya Hüseyin geldi. Onu da arka tarafına aldı. Üçümüz Medine'ye aynı bineğin şeyinde, yani Peygamber Efendimiz önüne bir çocuğu almış, arkasına torununu almış. Bu Abdullah İbni Cafer, tabii yanımda kütüphanem olmadığı için araştırma imkanım yok. Sanıyorum Abdullah İbni Cafer'i Tayyar, yani efendim Peygamber Efendimiz'in amcası oğlu olur. Böylece onun çocuğu da yeğeni olur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in. Tabii kendisi cennetlik olduğunu, cennette uçtuğunu görüyorum Cafer'in, şehit olan Cafer'in şimdi diye Efendimiz söylediği için Cafer'i Tayyar adını almış. Yani Tayyar ne demek? Tayyare diyoruz uçaklara, yani uçan demek. Cennette uçtuğunu gördüğü için, Peygamber Efendimiz bildirdiği için Cafer-i Tayyar adını almış. Allah şefaatine erdirsin. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tabii öyle efendim karşılanırdı. Hizmette de kusur edilmemeye çalışılırdı. Tabii bu arada bu rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çocuklara şefkatini, sevgisini, yakınlığını da izlemek mümkün oluyor. Efendim bir keresinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sokakta oynarken çocuklar, akrabalarının çocukları, Hazreti Abbas'ın iki oğlu var. Efendim birisi Kusem, birisi Übeydullah. Efendim onlar oynuyorlarmış. Bu Abdullah İbni Cafer-i Tayyar, herhalde Cafer-i Tayyar'ın oğlu Abdullah. Efendim o da varmış. Şimdi üçü oynuyorlar. Bu arada bu Kusem hakkında da bilgi vereyim. Semerkant'a gittiğimiz zaman orada çok güzel bir kabristan'a ziyarete gitmiştik. Semerkant'ın meşhur kabristanı. Böyle tuğlalardan, çinilerden yapılmış çok güzel türbeler vardı. Orada Kusem İbnül Abbas, El Kusem İbnül Abbas, yani Hazreti Abbas'ın oğlu Kusem'in kabrini ziyaret nasip oldu. Bu Kusem kafla ve peltekse ile yazılıyor. Kusem. Bazıları efendim bunu herhalde bilmiyorlar. Mesela Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar kitabının filan içinde baktım bunun böyle Kasım filan diye yanlış yazıldığını, hareketsiz olduğu için herhalde doğru okuyamamışlar. Görmüştüm. Kusem. Kaf ile peltekse ile Kusem. Hazreti Abbas'ın oğlu efendim, Peygamber Efendimiz'in de tabii amcası oğlu, yani yeğeni. Demek ki oynayanlar hep Peygamber Efendimiz'in amcası oğulları. Başka başka amcasının oğulları. Ama hepsi yeğenleri yani. Abbas'ın iki oğlu, Hüsem ve Übeydullah. Efendim, Cafer'in bir oğlu, Abdullah. Şimdi Peygamber Efendimiz bunlar sokakta oynarken geliyor. Binek üzerinde geliyor. Efendim, bu şeyi Cafer-i Tayyar'ın oğlu efendim Abdullah'ı göstererek şunu bana verin demiş. Bir ihtiyaç yok, sefer yok, bir şey yok ama çocukların gönlünü yapmaya gayret ediyor. Efendim dikkat ediyor, bizim için örnek. Yani çocukları seviyor. Efendim ve beni ön tarafına oturttu diyor bu Abdullah. Kusem'i de göstererek herhalde o Semerkant'ta kabri olan bizim ziyaretiyle şerefyap olduğumuz Hazreti Abbas'ın oğlu Kusem olsa gerek. Şunu da kaldırın demiş, onu da terkisini almış. Terki demek atın arka tarafı veya devenin arkası demek. Yani süvarinin bindiği yerin arkası, terkisi denir. Onu da oraya almış. Efendim, sonra da üç defa benim başımı okşayıp her okşayışımda da Allah'ım Cafer'in çocuklarına sen sahip çık diye dua buyurdu diyor. Yani herhalde babaları şehit olduğu için, efendim şehit torunu, şehit oğlu olmaları dolayısıyla başlarını okşayıp üç defa böyle Ya Rabbi Allah'ım Cafer'in çocuklarına sen sahip çık diye dua buyurmuş. Yani sokakta oynuyorlar, bineğini alıyor, başlarını seviyor, dua ediyor. Şefkatine bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, ilgisine bakın, sevgisine bakın, merhametine bakın. Efendim akrabasını kayırmasına, kollamasına, şehitlerin çocuklarına bakmasına dikkatine nazar edin, ibret alın. Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh efendim bir keresinde Peygamber Efendimiz'i gene öyle görmüş. iki omuzunda torunları Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin. Aman demiş, altınızdaki bineğiniz ne kadar güzel demiş. Peygamber Efendimiz de bunların ikisi de ne şahane süvari demiş. Yani torunlarını şey yapıyor yani, methediyor. Onların da güzel olduğunu açıklıyor. Efendim, bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den güzel, ibretli şeyler. Peygamber Efendimiz ile bir keresinde Cabir İbni Abdillah el-Ensari anlatıyor radıyallahu anh. Efendim, yemeğe çağrılmışlar. Davet mahalline gidiyorlar. Yolda giderken Hazreti Hüseyin çocuklarla oynuyormuş. Efendimiz koşarak ilerleyip, yani kalabalık içinde gidiyor Peygamber Efendimiz. Kalabalığın içinden koşarak ilerliyor. Kollarını açarak çocuğa doğru gidiyor. Yani torunu Hazreti Hüseyin'e doğru gidiyor. O da bir o tarafa bir bu tarafa kaçıyor. Yani sevildiğini bildiği için efendim torun, dedesi geliyor kendisini kucaklayacak, yakalayacak diye bir o tarafa bir o tarafa kaçıyor. Efendim, yani Efendimiz de gülüyor. O kaçtıkça gülüyor. Derken yakalamış Hazreti Hüseyin'i. Bir elini çenesinin altına tutmuş, bir eliyle de ensesinden tutmuş, boynuna sarılmış, öpmüş. Sonra buyurmuş ki, Hüseyin benden, ben de ondanım. Yani benimsediğini ifade ediyor etrafındakilere. Onu seveni Allah sevsin. Hasan ve Hüseyin soyu devam ettiren torunlardan iki torundur diye methetmiş. Tabii biz de Hazreti Hasan'ı, Hazreti Hüseyin'i seviyoruz. Resulullah Efendimiz'in sevdiği mübarek torunları diye. Efendim, Türkiye'mizde malum, tabii bu sözümden herkes memnun olmuştur. Yani ben bütün ahalinin hoşuna gidecek bir söz söylemiş oluyorum. Türkiye'de Sünniler var, Aleviler var. Sünniler de memnun olmuştur. Efendim, Alevi kardeşlerimiz de memnun olmuştur. Tamam, Hazreti Hüseyin Efendimiz'i seviyor bu hoca diye. Elbette severiz. Peygamber Efendimiz'in torunu sevmez miyiz? Başımızın tacı. Hazreti Hüseyin'i öldüren Emeviler. Yani Hazreti Hüseyin'i şehit edenlerin acısını Sünnilerden çıkartmak doğru değil ki. Yani Sünniler de Peygamber Efendimiz'in torunu Hazreti Hüseyin'in bağrı yanık aşıklısı, onun fedaisi. Biz de o hadiseye yüreğimiz yanıyor, ciğerimiz parçalanıyor. Yani bu ayrılık gayrılığın mesnedi, esası yok. Efendim, Alevi'nin Sünni'ye efendim düşman olmasına sebep yok. Herkes Kur'an-ı Kerim'in çizgisine gelmeli, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna girmeli, sünnetine uymalı. Efendim, öyle yürümeli. Ne kadar güzel rivayetler, ne kadar efendim tatlı şeyler, işte bizim kitaplarımızda böyle yazılı. Biz Hazreti Hüseyin Efendimiz'i severiz. Dedemizdir, efendim büyüğümüzdür, başımızın tacıdır. Efendim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle yani çocuk kovalaması, kucağını açması, gülmesi, yani sahneyi gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz bilmiyorum. Efendim, daha önceki konuşmalarımda da anlatmıştım. Çocukları, torunları bir keresinde gelmişler yanına da, işte komşunun devesi var, bizim devemiz yok demişler. Ben sizin deveniz olayım demiş. Omuzlarına almış torunlarını. Ama demişler, onların devesi bağırıyor demişler. O da deve taklidi yaparak, efendim bak ben de bağırıyorum demiş. Yani maksat çocukların gönlünü almak. Her zaman söylediğim gibi, çocuklarımız istikbalin efendim hazineleri. Onları o istikbale göre yetiştireceğiz. Çocuklarımıza kerim insan muamelesi yapmamızı Peygamber Efendimiz bize tavsiye ediyor. Kerim insan ne demek? Kerem sahibi, asaletli, soylu insan demek. Asaletli, soylu insan muamelesi yapacağız çocuklarımıza ki asaletli, soylu olsunlar. Efendim, öyle bağırıp, çağırıp, dövüp, dövüp, itip kakıp, onun kalbini kırıp, efendim, ahlakını bozup, efendim, ters muamele etmememiz gerekiyor. Resulullah Efendimiz'in işte hayatından örnekler. Peygamber Efendimiz'in böyle çocuklarla, kendi çocukları veya şehit çocukları veya sıradan herhangi bir kimsenin efendim çocuğu, küçüklere karşı böyle davranışları, belki tahmin etmediğiniz hususlar, yani böyle yapacağını tahmin etmezdiniz. Ve bundan sonra biz de inşallah bunlara dikkat edelim. Tabii hanımlara karşı evli eşlerin birbirlerine karşı davranışlarında da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in tavsiyeleri var. Efendim, onların da üzerimizde hakkı olduğunu, onlara iyi davranmamız gerektiğini bildiriyor. Bunu da zaman zaman söylüyorum, bildiriyorum şeyde, vaazlarımda, konuşmalarımda. Çünkü bizde efendim bir Anadolu'luk havası var, efendim bir Kazaklık sözü var, kılıbıklık sözü var, efendim kılıbık olunca efendim kızılıyor adama, efendim doğru değil tabii ölçünün dışına çıkınca. Yani hanımın dümen suyuna girip ne dediğini söylerse yapmak efendim doğru değil. Çünkü evin şeyi sorumlusu, kazancı getiren er ricali kavvamını alen nisa ve çocuklardan, hanımdan sorumlu olan, onları koruyup kollayacak olan, geçimini sağlamakla dini bakımdan mükellef olan erkek. Tabii kılıbık olmayacak erkek, tamam. Ama kılıbık olmayacak demek kazak olacak demek değil. Vuracak, kırılacak. Efendim hiç efendim kadını dinlemeyecek veya ilgilenmeyecek de demek değil. O öyle de anlamamak lazım. İslam güzel ahlak, aşırılıktan uzak orta yolu, itidalli yolu bize daima tavsiye ediyor. Bunun iki misalini de söyleyerek, anlatarak sohbetimi bu iki konuyla tamamlamak istiyorum. Yani Peygamber Efendimizin çocuklara karşı efendim sevgisi, muhabbeti, hanımlara iyi davranılmasını tavsiyesi. Tabii daha önce de bir de efendim konuşmamın başında Resulullah Efendimizin etrafında ashabının halelenmesi, halkalanması, onu koruması, başında hizmetinde el pençe durması, kapısından nöbetçi beklemesi, geceliğin efendim koruması vesaire. Tabii bunlar da ayrı konu sayılabilir. Yani nasıl bir muhabbetli ümmetiz elhamdülillah. Şimdi Osman İbni Maz'un radıyallahu anh vardı. Allah şefaatine erdirsin. Onun hanımının ismi Havle idi. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu gördü. Yanına gittiği zaman baktı ki kıyafeti perişan. Çok eski püskü elbiseler giymiş. Nedir bu halin diye hayretle sordu. Yani tabii orası çok zengin bir ülke değildi Peygamber Efendimiz'in zamanında, ama demek ki ölçülü bir orta kıyafette vardı anlaşıldığına göre. Bu çok böyle perişan, hırpani, parça parça demek ki dikkat çekici bir eski püskü giyimle gelmiş Resulullah Efendimiz'in yanına. Nedir bu halin diye sorunca ne yapayım demiş Havle radıyallahu anha. Osman İbni Maz'un'u anlatıyor. Kocam geceleri namaz kılıyor, gündüzleri de oruç tutuyor. Yani ibadete vermiş kendisini. Eve, öyle, işe, güce, efendim kazanca, bilmem çarşıya, pazara, ziraate, ticarete pek aldırdığı yok. Tabii kazanç olmayınca da evin hali böyle perişan oluyor deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri efendim bunları dinlemiş tabii. Sonra Hazreti Osman'ı görünce, yani bu Osman, Osman İbni Maz'un radıyallahu anh, efendim onu görünce onu şey yapmış, azarlamış. Osman demiş, bizim dinimizde rahiplik yoktur, ruhbanlık yoktur. Yani ibadete düşüp dünyayı terk etmek efendim yoktur. Efendim ben senin için örnek değil miyim? Ben böyle mi yapıyorum? Allah'a yemin ederim ki ben Allah'tan sizin en çok korkanınızım. Allah'a en çok bileninizim. Onun emirlerine, yasaklarına, kanunlarına en fazla riayet etmekte olan benim. Yani ben böyle mi yapıyorum? Benden böyle mi gördün? Böyle yapmam manasında. Efendim deyince Osman İbni Maz'un radıyallahu anh demiş ki, evet ya Resulallah, benim için en güzel örnek sensin. Allah beni sana kurban etsin diye cevap vermiş. Yani o azarlamadan payını almış. Yani dersi çıkartmış. Baş üstüne demiş. Bu hadiseden sonra Peygamber Efendimiz'in yanına ne zaman gelse Havle radıyallahu anha, yani Hazreti Osman İbni Maz'un'un hanımı, ne zaman gelse düzgün kıyafetle gelirmiş. Hem de böyle güzel kokular sürünmüş olarak, güzel elbiseler giymiş olarak gelirmiş. Demek ki yani ölçülü davranıp hanımları da kollamak, onları da üzmemek, efendim mahrum bırakmamak gerekiyor. Bu onu gösteren bir olay. Bir başka olayı daha bu konuyla ilgili olduğu için Onu da anlatalım. Biliyorsunuz zaman zaman böyle ravilerin isimlerini söyleyince onlar hakkında bazı bilgiler de söylüyorum. Mısır'ı Amr ibn al-As radıyallahu anh fethetmişti. Efendim bu daha sonradan hakem olayına da ismi giren sahabi. Efendim bir de onun oğlu Abdullah vardı. Bu Abdullah İbni Amr ibn al-As radıyallahu anhuma Mısır'da efendim kabri ziyaret nasip oldu bize. Kabrini Allah şefaatine de erdirsin, cennette de buluştursun. Efendim dört Abdullah'tan birisi, yani ashabın içinde genç olan efendim ama dinine, ibadetine bağlı, bilgisi yüksek efendim dört tane meşhur kişi vardı Abdullah isminde. Yani bir tane değil, iki tane değil, dört tane Abdullah. Şimdi nasıl tanıyacağız, birisini ötekinden nasıl fark edeceğiz? Her birisi ayrı meziyetleri olan kimselerdi. Efendim bu dört Abdullah'a Ebadile-i Erba'a dört Abdullah'lar denildi. Efendim birisi bu Amr ibn al-As'ın oğlu, birisi efendim amcası Abbas'ın oğlu Abdullah ibn Abbas, bir tanesi Abdullah ibn Mesud, birisi Hazreti Ömer'in oğlu efendim Abdullah ibn Ömer ibn Hattab radıyallahu anhum ecmain. Şimdi bu tabi Amr ibn al-As Kureyş'in ileri gelenlerinden idi. Efendim itibarlı bir kişiydi. Akıllı, uslu, ferasetli, efendim gayretli bir kimseydi. Sözü sohbeti dinlenen, görgülü, bilgili bir kimseydi. Mısır'da fethetmek ona nasip oldu. Efendim oğlu Abdullah'ı Kureyş kabilesinden bir iyi aileden kadınla evlendirmiş. Efendim fakat Abdullah İbni Amr İbni al-As, yani oğul, evlat, bu dört Abdullah'tan birisi olan Abdullah namaza, orucu çok düşkünmüş, mübarek. Efendim düğün olmuş, dernek olmuş, evlilik olmuş, gerdek olmuş ama onun namazdan, oruçtan başını çekmiyor. Efendim hanımıyla pek ilişki içinde olmuyor. Bir gün evlerine gelmiş babaları Amr ibn al-As, gelinine sormuş, kocanı nasıl buldun, nasılsınız filan diye. Kadın da böyle bir imalı efendim söz söylemiş, gelin, iyi bir koca demiş, ne örtümüzü açıyor ne yatağımıza yaklaşıyor demiş. Efendim şeye, kayınpederine böyle kocasını böyle met etmiş ama bir taraftan da huyunu, yani şikayet yolu söylemiş. Çünkü evlilik efendim evlilikte karşılıklı haklar var, vazifeler var. Efendim sonra evlilik insanın nesli devam etsin diyedir. Efendim Allah hayırlı evlatlar versin diyedir. Efendim onlar insanın demere-i fuadıdır. Yani gönlünün meyvalarıdır evlatları. Elbette evlatları olacak, soyu devam edecek, nesli genişleyecek. Bu sevaplı bir şey, kıymetli bir şey, önemli bir şey. Peygamber Efendimiz evlenin, çoluk çocuk sahibi olun, çoğalın, ben sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim buyuruyor. Yani Peygamber Efendimiz doğum kontrolüne karşı, aziz ve sevgili akra dinleyicileri, efendim Vehbi Koç Vakfı ilgilileri ne kadar kıssalar da işin doğrusu böyle. Efendim şimdi iyi bir koca ama ne örtümüzü açıyor ne yatağımıza yaklaşıyor diye cevap verince artık Amr ibn al-As radıyallahu anh sinirlenmiş, ağzına geleni söylemiş oğluna. Ağır ağır sözler söylemiş. Ben ne biçim, artık ne dediğini bilemeyiz de efendim düşünüyoruz, tasavvur ediyoruz neler söylediyse. Efendim ben demiş, sana demiş, Kureyş'ten soylu soplu, itibarlı, efendim kıymetli bir kadını alayım gelin olarak. Sen de onun yanına yanaşma, namaz kıl, oruç tut filan diye epeyce bir kızdıktan sonra gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına. Şimdi siz olayın sonunu önceden tahmin etmeye çalışın. Yani acaba Resulullah Efendimiz oruç tutuyor, namaz kılıyor diye Abdullah İbni Amr İbni al-As'ı mı müdafaa edecek, ne olacak filan diye. Efendim tabi Peygamber Efendimiz de anlatmış, anlaşılan şikayet yolu oğlunun bu halini. Peygamber Efendimiz Abdullah'ı yanına çağırmış, damat, genç Abdullah'ı. yanına çağırmış, bu oruç ve namaz düşkünü mübarek sahabiyi yanına çağırmış. Gündüzleri hep oruç mu tutuyorsun? Evet demiş. Geceleri hep namaz mı kılıyorsun? Evet. Ama demiş, ben bazen oruç tutuyorum, bazen tutmuyorum. Yani ben her gün oruç tutmuyorum. Geceleri de hem namaz kılıyorum hem de bazen uyuyorum. Kadınlarıma da ilgi gösteriyorum. Kim benim yolumdan uzaklaşırsa benden değildir demiş. Yani benim gibi yap diye tavsiye buyurmuş. Sonra demiş ki, Kur'an-ı Kerim'i her ay bir defa hatmet. Yani bir ayda efendim Kur'an-ı Kerim'i oku bitir. Tabii Kur'an-ı Kerim'in bir ayda bitmesi demek günde bir cüz okunması demektir. Bakın siz kendinizi bu söz karşısında tartın. Günde bir cüz okuyabiliyor musunuz? Yoksa efendim yılda bir hatim indirebiliyor musunuz? Yoksa 10 yılda daha hatim indiremediniz mi? Kendinizi şey yapın. Efendim demiş ki, ya Resulallah, ben kendimi bundan daha fazlasını yapabilecek kuvvette hissediyorum. Öyleyse 10 günde hatmet demiş Peygamber Efendimiz. Yani önce kolaylığı gösteriyor. Ayda bir hatmet diye. Efendim 10 günde yapabilirim. Oh, o zaman günde 300 okuyacak. Yani efendim 60 sayfa okuyacak. Efendim ben bundan daha fazlasını da yapabilirim deyince, o halde 3 günde hatmet. Yani günde 10 cüz okuyacak. 3 günde bir hatim indirecek. Efendim sonra demiş ki, her gün her aydan 3 gün oruçtu. Bu 3 gün oruç, tabii ben kardeşlerim tasavvufi vazife alırken, benden efendim zikir telkini, tarikata giriş şeyi alırken söylüyorum. Efendimizin tavsiyelerini söylüyorum. Tavsiye ettiği zikirleri söylüyorum. Tavsiye ettiği namazları, tavsiye ettiği oruçları söylüyorum. İşte sünnet olan oruçları tutun Ramazan'ın dışında da. Nasıl yapardı Peygamber Efendimiz? Her ayın başında, ortasında oruç tutarsanız, 3 gün oruç 10 misli fazlasıyla bir ay oruç tutmuş gibi sevap olur diye tavsiye ederdi. Veyahut her ayın 13, 14, 15'i vardır. Yani mehtaplı gecelerin gündüzleri, eyyamu biz denir. O günlerde oruç tutardı Peygamber Efendimiz. O onları hiç bırakmamış. Eyyamu biz orucunu kendisi hiç bırakmamış. O da 3 gün eder. 10 misli sevap fazlasıyla 30 gün eder gene. Efendim hafta içinde pazartesi, perşembe oruçlarını da tutardı. Ama demiş ki, her ayda 3 gün oruç tut. Ben bundan fazlasını yapabilirim demiş. Amr ibn-i As'ın oğlu Abdullah genç. Efendim dinç, ibadete kuvveti var, şevki var. Efendim böyle dedikçe, o zaman pekala, o zaman daha fazla tut. Şu kadar tut, bu kadar tut. Efendim demiş. Daha fazlasını yapabilirim deyince en son noktaya gelmiş. Demiş ki, öyleyse bir gün oruç tut, bir gün oruç tutma. Ye, iftar etmek deniliyor ona. Ye, yenilmeyen güne o gün iftar etti deniliyor. Yani biz iftar deyince orucun efendim arkasından akşamleyin yenilen yemeği anlarız. Araplar bu manaya da kullanırlar. Bir gün iftar etmek demek, yani o gün oruç tutmamak demek. Efendim bir gün, bir gün ye, bir gün tut. Bu oruçların en üstündür. Kardeşim Davud peygamberin orucudur. Savmı Davudi derler. Yani Davud aleyhisselam bir gün yermiş, bir gün tutarmış. Bari öyle yap. Yani madem o kadar kuvvetlisin, onun gibi yap diye. Efendim ama demiş, her ibadetin efendim bir rağbetli olduğu zaman vardır. Bir de her isteğin gevşekliği vardır. Yani her rağbetin bir fetreti vardır. Yani bir zaman gelir, yapamayacak duruma gelirsin. Bu efendim sünnete uygun olması daha iyidir. Aksi takdirde bid'at olur. Bid'ata uygun, yani sünnete aykırı tarzda yapmamak lazımdır diye efendim tavsiyede bulunmuş. Yani sünnete uymayı tavsiye etmiş. Sünnet nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolu. Tabi Peygamber Efendimizle konuştuğu zaman genç olduğu için, yeni evlenmiş Abdullah genç, efendim böyle konuşmuş, ama yaşlandığı zaman efendim bu oruçları tutamama, bu Kur'an-ı Kerim bu kadar çabuk okuyamamaya başlamış. Keşke Resulullah'ın verdiği efendim müsaadeyi, yani ruhsatı kabul etseydim de, keşke öyle fazla arttır demeseydim de, efendim şimdiki gibi böyle yapamaz duruma düşmeseydim diye pişmanlık duyduğunu ifade etmiş. Demek ki ibadetlerde efendim aşırılık uygun değil, ölçülülük uygun ve devamlılık uygun. Yani çok yapıp da sonra bıkıp bırakmak vebal, ölçülü yapıp da devam etmek güzel. Efendim o tarzda ibadetlere devam etmek lazım. Tabii bu benim konuştuklarımdan sonra tahmin ediyorum dinleyen kardeşlerimin zihninde bir izlenim meydana gelecek. Belki şöyle diyecek olduklarını sezinler gibi oluyorum, hissediyorum. Yani dinimiz ne kadar güzelmiş, dinimiz benim tahmin ettiğim gibi değilmiş. Aa, ben İslam'ın böyle olduğunu bilmiyordum, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böyle olduğunu bilmiyordum filan diyecekler. Evet, aziz ve sevgili kardeşlerim, efendim kütüphanelerimizde çok güzel kitaplar var. Gayet güzel ciltlenmiş, dizilmişler, efendim bize bakıyorlar. Efendim o kitaplar, ama biz o kitaplara bakmıyoruz. Onlar bize bakıyor, efendim biz o kitapları açmıyoruz, okumuyoruz. Ne kadar güzel basılmış, ne zahmetler çekilmiş, Allah'ın emirleri ne güzel anlatılmış, Peygamber Efendimiz'in hayatı ne güzel efendim belirtilmiş, ne kadar geniş efendim böyle incelenmiş. Ama bizim dinimizden haberimiz yok. Hazineye sahibiz, hazinenin farkında değiliz. Hindistanlı bir fakir varmış. Efendim, tarlası taşlıymış. Ekin ektiği zaman mahsulü kıt verirmiş, az verirmiş. Fakrı zaruret çekmiş. Terki diğer eylemiş. Başka yerlere göçmüş. Para kazanayım, geçimimi sağlayayım diye. Ama o taşlı tarlası sonradan efendim anlaşılmış ki yani orada elmas varmış efendim. Elmas madeni olmuş sonradan orası. Dünyanın en büyük elmasları, en kıymetli elmasları da oradan çıkmış diye Dale Carnegie'nin bir kitabında okumuştum. Yani tarlasında elmaslar olup da fakirlik içinde ölen kimselerden olmamak lazım. İslam bir hazine, İslam bir şifa kaynağı, İslam bir feyiz kaynağı. İslam bizim en kıymetli varlığımız, ama Müslümanlar İslam'dan, imandan, ihlastan, irfandan, ilimden, edepten, ahlaktan, İslam'ın öğrettiği güzelliklerden habersiz. Efendim millet yönünü batıya dönmüş, batı batı batı batı batı batı diye batıp gidecekler. Ya batının içindeyiz. Ben bu vaazı Wuppertal'dan yapıyorum, Almanya'dan yapıyorum. Gündüz biraz alışverişe çıktık. Efendim ev sahibinin amcası diyor ki bu mevsimde çarşıya pazara çıkılmaz çünkü hava efendim yaz olduğundan bu adamlar, bu herifler, bu kadınlar açık saçık gezerler diyor. Yani bunu görüyoruz. Bizim bunlardan bir eksikliğimiz yok. Bizim bunlara üstünlüklerimiz var. İman üstünlüğümüz var. Ahlak üstünlüğümüz var. Efendim medeniyetimiz dünyanın en güzel medeniyeti. İrfanımız en derin irfan. Her şeyimiz güzel, ama yani hep başını batıya çevirmiş, doğuya bile çevirmiyor. Güneye hiç çevirmiyor. Güneye çevirmekten ödü patlıyor. Ya kuzeye, Rusya'ya çevirmiş, ya kuzey doğu, kuzey batıya, efendim Avrupa'ya çevirmiş. Batıdan başka bir şey bilmiyor. Reis-i Cumhur bir keresinde Hong Kong'a gitti, doğuya gitti de ya bunlar 21. yüzyıla girmişler diye. Nihayet orada da medeniyet olduğunu, oralarda da Batı medeniyetinden farklı bazı efendim medeniyetlere sahip insanların başarılı işler yaptığını nihayet bizim halkımız fark eder gibi, ama bir kısmı hala fark edememiş durumda. Efendim kendisinin kıymetlerinden, hazinelerinden habersiz, dışarının süfli hayatını hayat sanıyor. Efendim gafillikle, cahillikle ömrünü geçiriyor. Allah cümlesini uyandırsın. Tabii onlar da öyle yalan yanlış yolda giderlerse sonunda pişman olurlar, perişan olurlar. Efendim çoluk çocuğunun hayrını görmezler, zararını görürler. O kötü yaşantılarının, içkilerinin, kumarlarının, efendim bu dinden, imandan uzak yaşayışlarının dünyada da ahirette de cezasını çekerler elbette. Onlar da öyle olmasını istemiyoruz. Allah cümleyi nevmi gafletten ikaz eylesin. Yani gaflet uykusundan uyandırsın. Cümleye hakkı hak olarak görmeyi ve uyumayı nasip etsin. Batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı nasip etsin. Hepinizi Allah-u Teala Hazretleri sevdiklerinizle, çoluk çocuğunuzla, dostlarınızla beraber iki cihan saadetine erdirsin, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.